Мінску 18 гадзінаў. Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі. Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Уладзімір Пуцін прыбыў у Менск. Ён запатрабуе ад Лукашэнкі салідарнасці не толькі на словах, мяркуюць палітыкі. У першы дзень пасля перамір'я ва ўкраіне маглі быць забітыя да 1000 баевікоў. Ці так гэта, мы запытаемся ва ўкраінскага генерала Александра Размазніна. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу, які сочыць за міжнароднымі падзеямі. Добры дзень, сёння ў свеце. Украінскія ўрадавыя войскі працягваюць наступальны рух супраць прарасійскіх сепаратыстаў на ўсходзе краіны. Тым часам Украіна, Расія, Нямеччына і Францыя рыхтуюцца да сустрэчы міністраў замежных справ у Берліне, каб абмеркаваць крызісную сітуацыю. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Андрэй Лысенка заявіў 2 ліпеня, што цягам апошніх сутак 4 украінскія вайскоўцы былі забітыя. Урадавыя войскі нанеслі больш за 100 удараў па пазіцыях паўстанцаў, у выніку якіх сепаратысты былі выбітыя з 3 вёсак. Спікер парламенту Александр Турчынов заявіў дэпутатам 2 ліпеня, што дзеянні вайскоўцаў даюць вынікі. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка спыніў 10-дзённае замірэнне 30 чэрвеня. Прадстаўніца дзярждэпартаменту ЗША Мары Харф 1 ліпеня заявіла, што Парашэнка мае права абараняць сваю краіну. У сваю чаргу міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сказаў, што рашэнне Парашэнкі распачало новы цыкл кровапраліцця. Парламент Молдовы на пасяджэнні ў сераду прагаласаваў за ратыфікацыю пагаднення аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам. Рашэнне падтрымалі 59 дэпутатаў, 4 выказаліся супраць. Згодна з заканадаўствам, для ратыфікацыі дакументу неабходная простая большасць – 51 голас са 101. Менавіта столькі дэпутатаў у аднапалятным малдаўскім парламенце. Пагадненне аб эканамічным і палітычным збліжэнні з еўразвязам падпісаў на саміце ў Брусэлі 27 чэрвеня прэм'ер-міністр Молдовы Юрэ Лянка. Былому прэзідэнту Францыі Нікаля Сарказі прад'яўлены абвінавачэнні ў карупцыі і злоўжыванні ўплывам. Сарказі паўстаў перад суддзём пасля таго, як напярэдадні яго допыт працягваўся каля 15 гадзінаў. Упершыню ў гісторыі Пятай Рэспублікі экс-кіраўнік дзяржавы быў змешчаны пад варту ў межах расследавання крымінальнай справы. Пракуратура спрабуе высветліць, ці датычны Сарказі да подкупу суддзі з мэтай атрымання ад яго закрытай інфармацыі. Гаворка ідзе пра звесткі па справе, звязанай з меркаваным незаконным фінансаваннем выбарчай кампаніі. Адвакату экс-прэзідэнта Тэры Эрцагу таксама прад'яўлены абвінавачанні. У Іерусаліме сёння знайшлі цела, знікла дзень таму ў горадзе палестынская падлетка. Некаторыя відавочцы распавялі, што бачылі, як хлопчыка гвалтам сажалі ў аўтамабіль. Паведамленні аб яго смерці прывялі да сутыкненняў ва ўсходнім Іерусаліме. Мэр Нір Баркат заявіў, што будзе праведзенае дбайнае расследаванне, ён заклікаў жыхароў захоўваць спакой. Выказваюцца здагадкі, што 16-гадовы палестынец быў забіты ў адплату за гібель 3 ізраільскіх падлеткаў, зніклых 12 чэрвеня на заходнім беразе і знойдзенымі мёртвымі 30 чэрвеня. У Кабулі 8 афганскіх вайскоўцаў загінулі сёння пры выбуху побач з іх аўтобусам. Бомбу падарваў смяротнік. Выбуховае прыстасаванне было замацаванае на ягоным целе. Паводле дадзеных паліцыі, у выніку нападу былі параненыя 5 цывільных грамадзянаў.